sytuacji na Bliskim Wschodzie i ofensywy radykałów z Państwa Islamskiego. W spotkaniu weźmie udział papież Franciszek. Wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa niemal pewny. Jeszcze dziś Prawo i Sprawiedliwość ma ogłosić swoją decyzję w tej sprawie. A poszło o słowa. W jednym z wywiadów Marek Sawicki nazwał frajerami rolników, którzy w obliczu rosyjskiego embarga nie skorzystali z unijnego programu wsparcia. Mówił, że za wycofanie z rynku jabłek oferowano producentom 27 groszy, a frajerzy sprzedawali je przetwórnią najwyżej po 14. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości profesor Zdzisław Krasnodębski komentował w salonie politycznym Trójki, że była to wypowiedź niewłaściwa, ale jego zdaniem nie w tym tkwi główny problem. Nie pani minister używać takich słów. Ja bym też powiedział, nie to uczynił głównym zarzutem, mimo że jest to naganne, tylko fakt, że w ogóle minister nie był przygotowany do tej sytuacji, która nastąpiła po odpowiedzi Rosji na sankcje Unii Europejskiej. Można było się spodziewać, że akurat Rosja tutaj uderzy. PiS chce złożyć wniosek o odwołanie ministra Sawickiego właśnie w związku z jego działaniami dotyczącymi rekompensat dla rolników. Choć profesor Krasnodębski przyznaje, że opozycja nie spodziewa się sukcesu. To, co jest jeszcze najgorsze w polskiej polityce, że to jest wszystko tak naprawdę bez konsekwencji. Jestem przekonany, że być może pan minister Sawicki znowu ocaleje. Tak za tydzień kogoś. Wszyscy o tym zapomną, potem jakiś inny minister wyskoczy z czymś innym, potem kogoś znowu nagrają, potem się okaże, że jest jakaś inna afera. Marek Sawicki przeprosił za swoją wypowiedź, a premier Ewa Kopacz zapewnia, że minister w Brukseli robi dla rolników co może i że nikogo nie chciał obrazić. Na pewno wygłoszone zostaną mowy końcowe, być może zapadnie też wyrok. Dobiega końca proces maszynisty oskarżonego o spowodowanie katastrofy kolejowej koło Piotrkowa Trybunalskiego. Do tragedii doszło ponad 3 lata temu. Dziś przed piotrkowskim sądem swoje stanowisko przedstawią prokurator i obrońca maszynisty. Od początku procesu obrona oskarżonego stoi na stanowisku, że do katastrofy przyczyniły się wadliwie działające urządzenia techniczne. Oskarżonemu maszyniście Tomaszowi G. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie katastrofy kolejowej. Do wypadku doszło 12 sierpnia 2011 roku. W wyniku wykolejenia pociągu w miejscowości Kiełczówka pod Piotrkowem Trybunalskim zginęła jedna osoba, druga zmarła kilka tygodni później w szpitalu. Rannych zostało 162 pasażerów. Z Piotrkowa Trybunalskiego Jacek Stępnicki. Liderem sondaży jest partia prezydenta Petra Poroszenki. Przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi na Ukrainie większość mieszkańców Dniepropietrowska na wschodzie kraju opowiada się za proeuropejskimi posłami. To milionowe miasto graniczy z kontrolowanym przez separatystów Donbasem. O nastrojach panujących w mieście Paweł Buszko. Idziemy z flagą Ukrainy na mecz. Z flagą w rukach. Tłumaczyli mi spotkanie na mieście kibice Dniepra w centrum miasta. Modlitwa za Ukrainę. Kilkaset metrów dalej. Chrestyć spinę witer z Ukrainy. Miejscowi poeci czytają wiersze i zbierają datki na żołnierzy. Na kogo mieszkańcy Dniepropietrowska zagłosują w niedzielę? Poka nie znają, jeśli się wielu zresztą. Jeszcze nie wie. Wiedzą za to, na kogo nie zagłosują. Regionale, komunisty. Nie, za tych emulów. Na tych w przeszłości związanych z Partią Regionów i Janukowyczem. Wielu deklaruje, że odda głos na partię obecnego prezydenta. Za blok Poroszenka. Czemu? Za blok Poroszenki, bo chcemy nowego, bo chcemy żyć tak jak w Polsce. Według najnowszych sondaży sporządzonych przez miejscową organizację Chromacka Inicjatywa, wybory wygrają proeuropejskie siły. Blok Petra Poroszenki może zdobyć 23% głosów, za nim Baćkiewszczyna Julii Tymoszenko to niemal 11%. Z Dniepropietrowska, Paweł Buszko, Polskie Radio. Pierwsze zrzuty z bronią i amunicją dla Kurdów broniących przed dżihadystami miasta Kobane na północy Syrii. Akcje przeprowadziły amerykańskie samoloty transportowe. Dostarczyły też walczącym pomoc medyczną. Radykałowie z Państwa Islamskiego od kilku tygodni atakują miasto. Naradę na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie zwołał w Watykanie papież Franciszek, a wezmą w nim udział uczestnicy zakończonego wczoraj synodu biskupów na temat rodziny. Spotkanie poprowadzi szef watykańskiej dyplomacji Pietro Parolini. W czasie narady z nuncjuszami apostolskimi najbliższy współpracownik papieża potępił działania państwa islamskiego, jak pokazowe egzekucje zachodnich zakładników i prześladowania chrześcijan. Wyraził też opinię, że uzasadnione moralnie jest użycie broni w celu zatrzymania dżihadystów. Jednocześnie jednak zdaniem Watykanu należy podjąć starania o rozwiązanie wszystkich konfliktów na Bliskim Wschodzie, będących przyczyną niepohamowanej eskalacji przemocy w tym regionie świata. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Górnik Zabrze mógł być liderem ekstraklasy, tymczasem przegrał u siebie z Wisłą Kraków. Przegrał zresztą, to mało powiedziane, został rozgromiony 0-5 po 3 golach Broszka i 2 Stylicza. Trener Wisły Franciszek Smuda znów mógł powoływać się na święte piłkarskie prawa. Ja mogę być zadowolony z całego zespołu, bo wszyscy, cała jednostka zrozumieli, że jak się biega, jak się walczy i ma się umiejętności piłkarskie, to można wygrać mecz. Jak się stoi, nigdy. Co miał powiedzieć trener Górnika Józef Dankowski? Myślę, że tutaj to ostatnie zdanie, które Franek powiedział, jeżeli się stoi, to nie można myśleć o korzystnym wyniku. Dzisiaj tylko kibice stanęli na wysokości zadania. Mnie, tak jak całej naszej szatni, jest wstyd za to, co pokazaliśmy. W drugim wczorajszym meczu Lech nie wywiózł 3 punktów z Kielc, choć mógł, bo gola stracił w 90 minucie. Skończyło się na 2-2. Dziś Zawisza gra z GKS-em. W tabeli prowadzą Jagiellonia, Śląski i Legia. W najciekawszym meczu siatkarskim Skra Bełchatów nie dała najmniejszych szans Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Było 3-0 w setach, nawet zdarzyło się zwycięstwo do 12 w pierwszym. Kacper Piechocki, Libia Rozkry. Cieszymy się, że tak rozpoczęliśmy sezon we własnej hali. Oby więcej takich spotkań. Gramy teraz z takimi przeciwnikami, gdzie naprawdę musimy dużo z siebie dać sił. Każdy wie, jakie mieliśmy przygotowania, w jakim byliśmy w składzie. Dlatego te zwycięstwa są dla nas bardzo ważne. W tabeli prowadzi Skra, ale również 4 wygrane mają Lotos i Asseco. Dziś mamy hit sezonu w Orlen Lidze Siatkarek. O 18 zagrają Atom, Trefl Sopot i Chemik Police, czyli 2 najsilniejsze i najbogatsze zespoły ligi. Transmisja w Polsacie Sport. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock odnieśli drugie zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W meczu 4. kolejki Wisła pokonała szwedzki zespół Alingsgas HK 28-25. A te w tenisie? Tomasz Berdych zwyciężył w turnieju ATP w Sztokholmie. Brytyjczyk Andy Murray wygrał turniej w Wiedniu, a Marin Cilic zwyciężył w Moskwie. Nowak Djokovic pozostaje liderem rankingu tenisistów. Serb wyprzedza Rogera Federera i Rafaela Nadala. Jerzy Janowicz, jedyny Polak w pierwszej setce, jest na 36. miejscu. Agnieszka Radwańska zajmuje 6. miejsce w rankingu tenisistek. Liderką pozostaje Serena Williams, która wyprzedza Rosjankę Marię Szarapową i Czeszkę Petrę Kwitową. Przejaśnień niewiele, za to dużo chmur i deszczu. Taką prognozę mają na dziś synoptycy dla całej Polski. W Suwałkach tylko 13 stopni, w Szczecinie i w Poznaniu 15, w Krakowie do 18. A od jutra niestety coraz chłodniej. W piątek na wschodzie kraju termometry mają pokazać maksymalnie 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcemy więcej cali! Chcemy lepszej rozdzielczości! Chcemy Smart TV! Lepsze telewizory dla wszystkich! Tylko teraz w Saturnie za każde 1000 zł wydane na telewizor zyskujesz nawet 150 zł zwrotu. Wykorzystaj okazję do 22 października. Wybierz na przykład telewizor Smart 3D 4K Ultra HD Samsung 48 cali klasa A+, za 2499 zł i odbierz zwrot 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. I niskie ceny od Lidla. Licytujemy mięso mielone z łopatki wieprzowej za 4,99 za 500 gramów. Mielone za 4,99, 4,99 i po raz ostatni jedyne 4,99 za mielone z łopatki. Sprzedane, że hej! A oto serek wiejski, tylko za, uwaga, 99 groszy za 200 gramów. Serek za jedyne 99 groszy sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 4,99, serek wiejski 99 groszy. Teraz w MediaMarkt za zestaw minimum 5 produktów marki Amika. Chłodziarko-zamrażarka oraz produkty do zabudowy, płyta indukcyjna, piekarnik, zmywarka i okap. Zapłacisz jedynie 4855 zł, oszczędzając 540 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 9. Dzień dobry Państwu. Do południa. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. She gave me a yourself or mind yourself. But she's fine, she always survives. Piętnaście minut po godzinie dziewiątej. O, jaka piękna pogoda dzisiaj za oknem, skłamałem. Sylwia Haj, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy do południa. Będzie dużo słońca w muzyce, mam nadzieję, i jakoś dotrwamy pięknie do samego południa. Polecam Państwu od razu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie pojawi się zestaw muzyczny i z tejże strony głosujemy także na listę, ale to tak przy okazji. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Właściwie stałe rubryki o 9.30, czyli za kwadrans. Wiktor Legowicz, jego gość, informator ekonomiczny. Dwie płyty tygodnia. Od razu powiem, że siesta przed południem, siesta 10, ułożona przez Marcina Kiedryńskiego i Curly Heads. To po południu i o tej płycie opowie Ania Gacek. Po 10:00 trójkowa powtórka z historii. Magda Jeton i Gabi Darmetko, dzisiaj marzec 63 roku. Riko Jaźwiński pewnie o festiwalu filmowym warszawskim na żywo mniej więcej za 10:11. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, pojawi się kwadrans po 11:00, potem Michał Margański, potrójne pasmo przenoszenie i potem jeszcze gość, Renata Przemy, go powie o swojej nowej płycie. Tak będzie do południa. Korespondent pan Kamil donosi, że wczoraj na Śnieżce piękna złota polska jesień, a dzisiaj mgoła, ale ciepło. W Warszawie też mój samochód pokazał 16, dwa, teraz dokładnie 17 po 9. Jeśli coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc co było jest spełnione, błądzę tylko w jedną stronę, więc czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. Dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo

Autopromocja. Po raz pierwszy wręczono je w 1987 roku. Przez lata do grona laureatów dołączały kolejne znakomitości polskiej muzyki. W najbliższą środę te wyjątkowe nagrody rozdamy już po raz 21. Mateusze Trójki. Gale uświetnią występy laureatów i specjalny koncert superduetu. Ania Dąbrowska. Katarzyna Nosowska. Do usłyszenia 22 października, 5 po 19. Agnieszka Szydłowska. Piotr Stelmach. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Program trzeci, minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kubik z Gazety Wyborczej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No tak, panie Andrzeju, w coraz większej liczbie stacji kupimy dziś olej napędowy poniżej 5 zł za litr. Niebawem może i za benzynę 95 zapłacimy również poniżej 5 zł. Cały czas ceny spadają. Czy wydaje mi się, że to jest jednak mało prawdopodobne, żeby benzyna spadła poniżej tego 5. progu. Nie, 5 zł 7 groszy płaciłem. W ogóle jest ostatnio. Na razie nie, trudno mi uwierzyć wciąż w to, żeby na przykład w Polsce średnia cena paliw spadła poniżej 5 zł za litr. Raczej ten trend, ta tendencja spadkowa, którą oglądaliśmy w ostatnich tygodniach i czuliśmy w naszych portfelach dzięki spadkowi cen ropy naftowej na świecie, ta tendencja powoli jednak wygasa. Przynajmniej w tym momencie, tak? Znaczy już weszliśmy w taki obszar cen ropy naftowej, tak niskich cen ropy naftowej, tak gwałtownie obniżonych, może inaczej, tak gwałtownie obniżonych, że to już jest jednak taki moment ryzyka odbić różnego rodzaju, nawet takich gier spekulacyjnych. I jeżeli w związku z tym sytuacja obecna na rynku paliwo, na rynku ropy naftowej ustabilizuje się i ustabilizuje się również dosyć wysoki kurs dolara wobec złotego, tak jak to teraz jest, no to wówczas możemy sobie powiedzieć, że kierowcy z jednej strony na większe przeceny liczyć co nie mogą, nie mają, ale będą i tak cieszyć się z wyjątkowo niskich cen na stacjach benzynowych. Czyli na razie tak będzie. No myślę, że jednak ta tendencja, powiedziałbym, na stacjach benzynowych jeszcze jakieś niewielkie spadki mogą nastąpić w związku z właśnie ze zmianami w hurcie, ale generalnie rzecz biorąc, ta tendencja, powiedziałbym, spadkowa powoli, przynajmniej na razie, kończy się. Demografia. Przewiduje się, że za 36 lat nad Wisłą będzie mieszkać 33 miliony 900 tysięcy ludzi. Prawie 5 milionów mniej aniżeli obecnie. Ale teraz to jest różnie liczone, panie Andrzeju. Jeśli teraz dodamy 2 miliony żyjących za granicą, to już prawie 7 milionów mniej będzie. I problem wielkie do rozstrzygnięcia. Znaczy są wielkie problemy i demograficzne. Utrzymanie systemu emerytalnego, rozwój naszej gospodarki, prawda? Ponieważ ci, którzy wyjeżdżają, to są w większości ludzie młodzi, którzy właściwie teraz będą swoimi talentami, pracą wzbogacać innych. Z drugiej strony oni będą narzekać, ci wyjeżdżający, prawda, że tutaj nie mogli spełnić swoich ambicji, oczekiwań zarówno zawodowych, jak i materialnych. No i są to te dwie strony medalu, a podstawowa strona, czy też podstawowy problem jest taki, że jednak ubywa nas i to w tej właśnie niestety przyszłościowej warstwie. I teraz co z tym zrobić? To jest, powiedziałbym, że to, że mówimy, właśnie wskazujemy na pewien problem demograficzny, który się pojawił i narasta w Polsce. Być może go zobaczyliśmy za późno. Mam wrażenie, że ten problem zaczął już narastać w latach 90. i był pomijany w ogóle. Bagatelizowany. Znaczy, okazało się, że wtedy ci, którzy przed pewnymi scenariuszami ostrzegali, nie byli takimi, prawda, znaczy mieli taki zmysł Kasandry, tak? Czyli... No tak. A też, panie Andrzeju, inne sprawy były wtedy do rozstrzygnięcia i do załatwienia. Nieprawda. Nie można powiedzieć, że są różne rzeczy ważne, że trudno określić tę hierarchię ważności, zresztą u nas to prawda. Natomiast spraw jest dużo. Ja mam cały czas wrażenie, że programy, których mówi się, takich wspierania dzietności, wspierania rodzin, są ważne, ale nie jedyne i nie najważniejsze być może czasami nawet. Znaczy, dla niektórych ludzi od razu można powiedzieć, że tak, no to jest najważniejsze, żeby oni mogli przeżyć przez cały miesiąc. Okej, to prawda. Natomiast chyba brakuje takiego czegoś, żeby ludzie mieli poczucie, że właściwie mają jakąś taką dalekosiężną przyszłość. I że politycy, mają zagwarantowaną pracę, że mają zagwarantowaną wysoką pensję, prawda? Że nawet, że dzisiaj nie mam pracy, ale że akurat rządzący i politycy rzeczywiście zabiegają o to, żeby zlikwidować bezrobocie, żeby zadbać o przyszłościową pracę, o przyszłość naszą. I tego to nie widać, bo jak są nawet alternatywy, to takie czasami pojawiają się programy, które są moim zdaniem doraźne, takie jak na przykład centra usług, jakieś takie międzynarodowe, jak się to u nas tworzy, potem okazuje się, że to powstaje głównie dzięki dużym ulgom podatkowym, a tak naprawdę w dużej mierze też dzięki temu, że nie są w Polsce niskie płace, więc właściwie jeżeli akurat niskie płace byśmy troszeczkę wzbogacili się, to okaże się, że już ten takie centrum jest właśnie nieopłacalne dla biznesu. Brakuje, ma cały czas rozwiązania podstawowych problemów i takiej wizji, dokąd zmierzamy, takiej, która pociągnęłaby ludzi, zachęcała do zostania. Do zostania, tak. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej i w tygodniku Business Week. No właśnie, a czy uczelnie pomagają w rozpoczęciu kariery? W pańskim dzienniku dziś czytamy, że na uczelniach działa 350 biur karier, z których w zasadzie rzadko kto korzysta. I teraz resort nauki chce przeznaczyć 550 milionów złotych na to, żeby było więcej staży, żeby było więcej praktyk, żeby łatwiej było tym młodym ludziom rozpocząć pierwszą pracę. Znaczy, też w Gazecie Wyborczej opisujemy, że to jest proces, że trudno tak wrzucić wszystkie biura do jednego worka, bo są takie, które działają bardzo sprawnie, a są takie, które właściwie pozorują działalność. I to jest ten problem, że właściwie jak rozdawać też pieniądze, tak? Czy po prostu na przykład dawać tym lepszym tylko? Czy wszystkim porówno. Czy też dać porówno, więc w ogóle efektu żadnego nie będzie, czy też na przykład jednak stworzyć mechanizm, który będzie wymuszał jakąś zwiększenie aktywności i realnej działalności takiego typu instytucji pośrednictwa. Bo samo wrzucenie pieniędzy może się skończyć tym, że po prostu one się rozejdą, przejemy je, zmarnujemy, innymi słowy. Tak, to jest dosyć duża kwota. I sensownie wykorzystana może przynieść wielkie efekty, natomiast może być też po prostu przejedzona. Brakuje chyba cały ten system edukacji w Polsce szwankuje, można powiedzieć. Jest za dużo pseudoszkół wyższych, które tak naprawdę sprzedają tylko tytuły magistra. No bo tak to wygląda właśnie po tym efekcie, a faktycznie nie uczą. Z drugiej strony jest często też tak, że właściwie nie ma sygnałów. Państwo próbuje ostatnio dawać takie sygnały, na przykład jakie kierunki popiera, tak? To było to wspieranie politechnik i to jest dobry kierunek, ale tak jak mówię, jest też za dużo takich instytucji, gdzie na przykład produkuje się ludzi z tytułami specjalisty od politologii, marketingu Moim zdaniem, jeżeli chcemy zadbać tutaj o dobry rozwój, to należałoby również przykręcać śrubę, jeżeli chodzi o jakość edukacji, bo z tym jest też problem. I odnotujmy, w piątek zakończyła się 13. edycja konkursu Gmina Fair Play i pierwsza edycja programu Przyjazna Polska. Panie Andrzeju, to też taka wielka okazja i szansa dla gminy wypromowania się, no i na przykład przyciągnięcia inwestorów. Oj, to jest właśnie coś takiego, jeżeli będziemy promować gminy, które pewne będą miały inicjatywę gmin nagradzać, to jest właśnie taki pomysł na dobre spożytkowanie pieniędzy. To prawda.

Na zegarach 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Strażnik miejski ze Szczecinka, który brał udział w brutalnym zatrzymaniu 20-latka, zawieszony. Za chwilę spotkanie burmistrza miasta z komendantem strażników. Jutro spotkanie prezydenta z przedstawicielami rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej w sprawie budowy pomnika. Gra polega na tym, że zgadzam się, że pomnik powinien być, nawet wychodzę z taką propozycją.